hätäisin, kun pilvet mailleen vaipuu. Aurinkokin laskee puiden taa. Kukkastenkin varret uneen taipuu. Hiljainen ja kaunis on taas maa. Silloin pienet tähdet taivaan peittää, tuikkeellänsä maahan vilkuttaa. Ne meille ilon säteitänsä heittää ja salaisuuksiansa kuiskuttaa. Pieni tähtänen, kirkas kaukainen, ihmeellinen valo ikuisuuden. Pieni tähtänen, kaunis suloinen, sinä olet viesti aamun uuden. Kesken touhun leikin retken, muistan tuikkeen pienen tähden tuon. Mietteisiini vaivun aivan hetken, taivaan kaukaisuuteen katsen luon. Missä ovat tähdet piilosilla? Jossain täytyy olla niiden maa. Ne ulkoilevat varmaan öiseen aikaan ja saavat tänne maahan kurkistaa. Pieni tähtönen, kirkas kaukainen, ihmeellinen valo ikuisuuden. Pieni tähtönen, kaunis suloinen, sinä olet viesti aamun uuden. Suloinen, sinä olet viesti aamun uudelleen.